अच्छा जी, कृष्णायाम है एक, तो ये पाठ इसमें मिल गया। यहाँ जो छज्जु इसका मुकुंद झा जी ने लिखा है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। कृष्णायाम, हाँ जी, इसको शब्दशः इस तरह से देख सकते हैं जी, ठीक है। अथापि अस्याम, अस्याम से हम पशु कवि ले रहे हैं, उन पुस्तकों में पशु कवि लिया हुआ है। तादितेन माने तद्धित प्रत्ययकृत विशेषेण, और यहाँ पे तादितेन के बाद अध्याहार किया है। अकृष्णायाम सत्यामपि कृत्स्नायामिव निगमा भवन्ति, ये दिया है। इन्होंने ये दिया है अच्छा जी, अपने दुर्गाचार्य जी ने, एतस्माद् अथापि अस्याम माने पशु गवि, ये जो पशु गो शब्द है ये तो अथापि अस्याम पशु गवि, ये तो शब्द पर ही पहुंचे। पशु गवि मानी पशु गो शब्द में ताद्धितेन प्रयोगेण, ताद्धित एक प्रयोग है, इन्होंने ये भाषा लिखी है। ताद्धितेन प्रयोगेण अकृत्स्नायाम सत्याम, ये अध्ययन किया ताद्धित प्रयोग के द्वारा, अकृत्स्न अर्थ उपलब्ध होने पर ताद्धितेन प्रयोगेण अकृत्स्नायाम सत्याम, प्रयोग से अकृत्स्न का बोध हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो होने पर भी अकृत्स्नायाम सत्याम, अकृत्स्नायाम सत्याम ये स्त्रीलिंग शब्द डाला ना, तो अकृत्स्नायाम सत्याम किम पशु गवि, जो पशु गो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है ना, तो ताधितेन प्रयोगेण अकृत्स्नायाम सत्याम, वो जो पशु गो था वो अकृत्स्न अर्थ का वाचक हो जाएगा, अकृष्ण अर्थ को देने वाला हो जाएगा। जैसे गो शब्द से हमने गो पैसो और यत प्रत्यय किया, गो शब्द से यत प्रत्यय करते ही ये अकृष्ण अर्थ को देने वाला हो गया ना, ये पशु गो शब्द, तो इस तद्धित प्रत्यय का लुक कर दिया, यूं समझ लो यहां पर। नहीं, अकृष्ण तो ये है यत प्रत्यय ला करके जो हमें अर्थ उपलब्ध हो रहा है ना, ताधित प्रयोग के द्वारा जो अकृष्ण अर्थ हमें मिला उसमें कृष्ण जैसा, कृष्ण ये है गो शब्द, कृष्ण अर्थ को बताने वाला यक शब्द, कृष्ण जो गो, संपूर्ण जो गो एक प्राणी है उसको बताने वाला जो गो शब्द है, कृष्ण अर्थ को बताने वाला जो गो शब्द है, हाँ, उस जैसा प्रयोग हो जाता है उस अर्थ में, जो तादित प्रयोग से जो अर्थ उपलब्ध हो रहा है उस अर्थ में, ताधित प्रयोग से जो अर्थ उपलब्ध हो रहा है उस अर्थ में, जो उस अर्थ में जो उसका उसका जो प्रकृति भूत अर्थ था उसका वाचक जो गो शब्द था वो प्रयोग हो जाता है। ये तो तात्पर्य हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कठिनता कहाँ आ रही है चेची? इसमें क्या कठिनता आ रही है शब्दार्थ में? नहीं, शब्दार्थ मेरे को तो घटी नहीं पा रहा है गुरुजी, ऐसे कर सकते हैं इसको, अस्याम गवि ताद्धितेन यो अकृष्णा अर्थ तत्र कृष्णवत शब्द प्रयोग भवन्ति, जो अर्थ है उसमें कृष्णवत शब्द प्रयोग होते हैं, ताद्धितेन जो कहा जा रहा है वो अकृष्ण शब्द को कहा, अकृष्ण अर्थ को कहा जा रहा है जी, उस अकृष्ण अर्थ में कृष्ण के समान शब्द के प्रयोग होते हैं। अजय जी, एक बार हम तातितेन को छोड़ भी दें तो इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि पशु गवि को, संपूर्ण पशु गो को कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था, अकृष्ण पशु गो को भी कहने के लिए उसी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, और फिर तातितेन ये हेतु में है कि वो किस हेतु से हो जाता है, तद्धित प्रत्ययकृत विशेष के कारण से वैसा हो जाता है। कई लोगों ने ये बताया भी है कि यहाँ पर एक एक अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं कि तद्धित प्रत्यय आया उसका लुक हो गया। नहीं, गो अर्थ लेना है तो वो लेंगे, इसका मतलब गोभी में यहाँ ये प्रतिति है, तद्धित तद्धितान्ति है उसको एक, ये तो व्याकरण तो केवल हमें एक प्रकार का वो दे रहा है ना, मार्गदर्शन कर रहा है कि इस शब्द का क्या अर्थ लेना है। तो व्याकरण की प्रक्रिया से चलेंगे तो इसको यूं कहेंगे कि गो शब्द से तद्धित आया, उसका लुक हो गया है यहाँ। और जैसे कि क्विब आदि प्रत्ययों में लुक होने के बाद भी कर्तृत्व अर्थ दे देता है ना अग्निचित आदि शब्दों के द्वारा, जैसे प्रत्यय आया लुक हो गया, लेकिन अग्निचित तो अग्नि का चयन करने वाला अर्थ को दे देता है, ऐसे ही यहाँ पर गो शब्द से प्रत्यय आया लुक हो गया तो गो के विकार अर्थ को गो शब्द दे देगा, जैसे वहां देता है ऐसे यहाँ दे देगा। ये तो होगी व्याकरण की प्रक्रिया। अब ये निरुक्ताचार्य जी ये कह रहे हैं कि अथापि अस्याम पशु गवि, वो तो वैयाकरण की शैली है, पर ये कह रहे हैं कि गो शब्द और गो के द्वारा जो तद्धित प्रत्यय करके अर्थ उपलब्ध होता है उन दोनों अर्थों को गो शब्द ही दे देता है। कृत्स्नवत मानी कृत्स्न का अर्थ है कि गो शब्द के समान, वो जो तद्धित प्रत्यय के द्वारा अर्थ मिला है उस अर्थ में कृत्स्न जैसा प्रयोग, जैसे हम कृत्स्न मानी गो शब्द का प्रयोग करते हैं गो प्राणी के लिए, हम गो शब्द का व्यवहार कहां पर करते हैं, गो प्राणी को बताने के लिए गो शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पंक्ति को का जो तात्पर्य ले रहे हैं अथापि अस्याम पशु गवि, ये आप लोग इसमें तो रखते नहीं हो चौक, अस्याम पशु गवि आगे बोलते जाइए। पशु गवि मतलब ये अर्थ है, अर्थ के लिए कह रहे हैं ना, पशु गवि मानी पशु गो का वाचक शब्द या अर्थ व्यवहार तो हमारे यहाँ कौन सा, आप जो अर्थ बता रहे हैं यहाँ शब्द को अर्थ शब्द लेके कह रहे हैं अर्थ कहते बस केवल वो है वहां जो भी अर्थ आप ले रहे हैं। जी जी पशु गवि, इस पशु गो में पशु गवि पशु गो जो जो गाय नामक जो द्रव्य है उसमें द्रव्य ले रहे हैं इस गौ अर्थ में जी पशु गवि में ठीक है। तद्धितेन तद्धितेन मानी तद्धित प्रत्यय विशेषेण, तद्धित प्रत्यय किस प्रत्ययकृत विशेषेण, ये हो गया तद्धितेन का अर्थ विशेषेण, ये हो गया इसका अर्थ। ये विशेषण कौन है, इस विशेषता के द्वारा मनीष क्या है, ये शब्द है या तो वो विशेषता कोई अर्थ है, ये नहीं वो मैं स्पष्टता चाह रहा हूँ ना ताकि जी तरह वो पक्का हो जाए कि हाँ अर्थ ही कहना है आपको, तो फिर जी तरह से सारा फिर लगाना जी तद्धित प्रत्ययकृत विशेष के द्वारा तद्धित प्रत्ययकृत विशेष केवल इतना ही देख रहे हैं तो तद्धित प्रत्यय ये शब्द किसको बता रहा है, विकार तद्धित प्रत्यय अवयव नहीं प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय तो वो ठीक है, तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो विशेषता विकार और अवयव अर्थ को बताने के लिए आया करती है यहाँ अभिधेय तो वो विशेषण होगा ना जी, वो विशेषण क्या है विकार है या अवयव है उससे संबंधित कोई बात आनी चाहिए तद्धित प्रत्ययकृत विशेष के द्वारा। हाँ तो वो जो अवयव और वही होगा गुरु जी, विकार जी विकार रूप अर्थ या अवयव और विकार इस विशेषण के द्वारा जी इतना हो गया, विशेषण नहीं है विशेष, विशेष क्या होता है, विशेष तो विशेष नहीं होता है, आप दूसरा अर्थ बताइए विशेष का क्या अर्थ है उस विशेष के द्वारा, जब आप विकार और अवयव कह रहे हैं तो वो जो दूध है ये विकार या अवयव इस विशेषता से युक्त हुआ जी जी, विशेषण थोड़ा अलग अर्थ में बोलते हैं ना थोड़ा सा मतलब व्यवहार में वाक व्यवहार में, लेकिन यहाँ विशेष का मतलब विशेषण ही तो होगा और वो तो ठीक है, थोड़ा हम शब्द व्यवहार प्रयोग में जो है सरलता से बोल रहे हैं विशेष के द्वारा, सरलता है लेकिन अर्थ तो विशेषण ही है ना आपका जी, शब्द आप विशेष भले ही प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अर्थ तो विशेषण ही है ना उसका, विशेषण थोड़ा वो क्या भिन्न है, वो क्या भिन्न, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काली पुस्तक जी। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं तद्धित प्रत्ययकृत इस वैशिष्ट के कारण विशेषता के कारण जी, तो ठीक है विशेषता के कारण हो गया जी। प्रत्यय से उत्पन्न जो विशेषता है जी उसके द्वारा तो पशु कवि में जी उस प्राणी में तथित प्रत्यय की विशेषता है और हाँ, वो है अवयव्य विकार जी उसके द्वारा आगे कृष्णवत ये अध्याय करेंगे। जब हम कहेंगे ना कृष्णवत तो ये जो है उपमानवाची है ना ये शब्द, तो इसका जो उपमेय है इसका उपमेय जो अर्थ है वो लेंगे। ये जो विकार अवयव रूप जो अर्थ हमको मिला है ये तो कृष्णवत है, पर इसका उपमान कृष्ण के समान जो अकृष्ण है वो तद्धित प्रत्यकृत विशेषता के कारण जो अर्थ उपलब्ध हुआ है। विशेषता के द्वारा तो हमने विशेषता के द्वारा जो अर्थ उपलब्ध हुआ है ये भी अध्ययन करना है। तद्धित प्रत्यकृत विशेषेण यह अर्थ उपलब्ध वो कौन है दूध आ जाएगा। तद्धित प्रत्यकृत विशेषण के द्वारा जिसका बोध हुआ जिस अर्थ को उपलब्ध किया है वो दूध आदि अकृष्ण था जी जो कि अकृष्ण था वो दूध जी ठीक है। तो यहाँ वो दूध भी आ जाए तो जी क्या लगाएंगे उपलब्ध यह दुग्ध रूप अर्थ है ऐसे इस विशेषता के द्वारा उपलब्ध जो दुग्ध रूप अर्थ उपलब्ध हो यो अर्थ यो दुग्ध रूप अर्थ है ऐसा तस्मिन कृष्णवत निगमा भवंती गो शब्दवत निगमा भवंती। कृष्ण का मतलब गो शब्द जी कृष्ण तो आप शब्द में देख रहे हैं जी माने कृष्ण शब्द इस दृष्टि से है कि या तो तद्धित प्रत्ययकृत विशेषता के द्वारा अवयव अर्थ आ गया था लेकिन कृष्ण जो है उसका जो मूल प्रकृति भूत जो शब्द है उसको कृष्ण कहेंगे। अभी भी इसमें ये एक असंगति है कि अस्याम में पशु कवि लिया था जी सप्तमी लिया हुआ है इस पशु कवि में उपलब्ध जो दुग्ध रूप अर्थ है जी पशु कवि में दुग्ध रूप अर्थ कहाँ उपलब्ध होता है तो हमारा एक अलग चीज बात है। नहीं वो तो ताद्धितेन का है ना ताद्धितेन ये जो है पशु गवि ये बीच में इतनी बात और जोड़ के देखिए ना पशु गवि तद्धित प्रत्यकृत विशेषेण उपलब्धो यो दुग्ध रूपो अर्थो अस्ति तस्मिन् पशु गवि ये दुग्ध रूप अर्थ हम पशु गवि में देख रहे हैं। पशु गवि तद्धित प्रत्यकृत विशेषेण उपलब्धो यो दुग्ध रूपो अर्थो अस्ति तस्मिन् पशु गवि तस्मिन् अपि पशु गवि कृष्णवत प्रयोगो भवति। पशु गवि पशु गो में जो तद्धित प्रत्यकृत विशेष के द्वारा जो अवयव रूप अर्थ हमें उपलब्ध हो जाता है ताद्धितेन या अवयव रूपो अर्थो उपलभ्यते पशु गो में जो अवयव रूप अर्थ उपलब्ध हो रहा है तद्धित प्रत्यय के द्वारा इसका मतलब वो पशु गवि शब्द है वो अर्थ नहीं है वहां पर। पशु गवि जो शब्द है उसमें हमने तद्धित प्रत्यय का विशेषण के द्वारा जो दुग्ध रूप अर्थ उपलब्ध किया है जी वो शब्द आना चाहिए फिर वहां पर पशु गवि इस गो शब्द में तद्धित प्रत्ययकृत विशेषण के द्वारा जो दुग्ध रूप अर्थ उपलब्ध किया है हमने जी गो शब्द में जी वहाँ प्राणी लेते हैं तो इस वाक्य की तो संगति नहीं लग रही। ऐसे कर सकते हैं क्या गुरुजी ये अस्याम और अस्याम का कृष्णवत के साथ अन्वय होगा अथापि अस्याम पशु कवि कृष्णायाम इव निगम कृष्णायाम इव होना चाहिए नहीं गुरुजी अकृष्णायाम सत्याम तो अध्याहार कर रहे ना तो अथापि अस्याम पशु कवि कृष्णायाम इव अकृष्णायाम सत्याम अपि ताद्धितेन निगमाः भवन्ति अथापि अस्याम कृष्णायाम इव अकृष्णायाम सत्याम अपि ताद्धितेन वही उपमा दे रहे हैं आप कृष्णायाम इव ये तो उपमा तो कृष्णवत, तो कृष्णवत ही तो उपमा दिए गुरुजी। जैसे इस पशु गो में संपूर्ण में गो शब्द का प्रयोग होता है वैसे कृष्णायाम गवि ऐसा जी कृष्णायाम इव अकृष्णायाम सत्याम अपि। अच्छा अकृष्णायाम सत्याम अपि तादितेन निगमाः भवन्ति। अकृष्णायाम अपि अभी देखो आचार्य जी कहीं तद्धितेन तो बीच में इतनी बात बताने के लिए कि तद्धित प्रत्यय कृत विशेषण उपलब्ध हो यो दुग्ध रूपो अर्थो अस्ति। तद्धितेन तद्धित प्रत्यय के द्वारा की गई जो विशेषता है उसके द्वारा जो हमें अवयव रूप अर्थ उपलब्ध होता है कृष्णायाम इव में जैसे उस संपूर्ण पदार्थ में जैसे शब्द प्रयोग होता है वैसे ही उस पदार्थ के अकृष्ण होने पर भी शब्द प्रयोग होता है। ये तो संपूर्ण पदार्थ में जैसे प्रयोग होते हैं अध्ययन कर रहे हैं जी ऐसा करे तो गुरु जी नहीं अभी तो अभी अच्छा जी जो बोला है तो ठीक ही है जी वो तो आपने जो बोला उसको बोल दो आपका जो तात्पर्य है वो ये समझ में आ रहा है जी कृष्ण पशु प्राणी में जैसे शब्द में जैसे गो शब्द का प्रयोग होता है हाँ कृष्णायाम पशु गवि यह शब्द प्रयोग बहुत ही सैव शब्द प्रयोग है वो अकृष्ण में भी होने लगेगा। हाँ तात्पर्य तो बिल्कुल ठीक है। अब ये पंक्ति अर्थ देख लो अथापि अस्याम है पशु गवि कृष्णवत कृष्णायाम तातितेन वाली बात अभी इसमें छूट गई ये तो हेतु के रूप में है ये ऐसा कैसे हो जाता है उसमें हेतु दे रहे हैं तो तादितेन तो अस्याम गवि यह अकृष्ण अर्थः तादितेन अभिधीयते ऐसा कर दे अस्याम गवि इस गाय में द्रव्य में जो अर्थ में गाय पशु में जो अकृष्ण अर्थ दूध है दूध भी द्रव्य है वह तादितेन अभिधीयते तद्धित प्रत्ययांत से कहा जाता है वह होता ही है नहीं तो वह यहाँ पर अकृष्ण उसमें तत्र अकृष्णवत तत्र कृष्णवत निगमा भवन्ति उस विषय में कृष्ण के समान व्यवहार होते हैं जो गाय के अंदर अपूर्ण द्रव्य है दूध यानी दूध के रूप में तो पूर्ण है पर गाय के रूप में अपूर्ण है तो वहां पर तद्धित से जो व्यवहार होते हैं जो अर्थ दूध है वो तद्धित के द्वारा कहा जाता है वह यहाँ पर बिना तद्धित के कृष्ण के समान कहा जाएगा मतलब कृष्ण को कहने वाले शब्द से ही कहा जाएगा का भी कथन किया जाएगा जी ये तात्पर्य कथन तो बिल्कुल ठीक है वो सभी चली रही हो तो सब समझे गए जी ये बात आप यहाँ से कैसे निकाल रहे हैं इस पंक्ति से ये अर्थ कैसे निकाल रहे वो ही ज्यादा संगत लग रहा है पशु गो जो कृष्ण प्राणी है उस कृष्ण प्राणी में ताद्धितेन हेतुना जो कि अकृष्ण है उस अर्थ में भी तद्धित हेतु से अकृष्ण अर्थ में भी उस कृष्ण की भांति प्रयोग हो जाते हैं वो तो संशय हो ही चुका है। या तो सबसे पहले ही बस एक अर्थ आ जाता और कोई टीका नहीं होती तो रास्ता साफ ही था हमारा। अनेक पढ़े जा चुके हैं और उसमें हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में तो यही होगा ना कि भी और कोई क्या कहता है। इसमें आचार्य जी ये भी इन्होंने ये लिखा भी है जो मैं कह रहा था ना लुक की बात, गो पैसोर यत इति विकारे अर्थे वीतस्य तद्धित प्रत्यस्य यतो लुक प्रशोधरातित्वात्। प्रशोधरादि से यहाँ यत का लुक हो रहा है ये समझ लेना चाहिए। ये तो व्याकरण की दृष्टि से कृष्णवत प्रयोगो भवति, निगमत अर्थ प्रयोग कर दिया। गोभी श्रेणीत मत्सरम, इस नियम वाक्य में गोर एक देश से विकार भूत पैसा, गो का एक देश जो विकार भूत पया अर्थ है वो कृष्णवत प्रयोग भवती। कृष्ण मानी गोवत, पैसा कृष्ण अर्थ है, इस अकृष्ण अर्थ के लिए कृष्णवत प्रयोग हो गया गो शब्दवत। वो भूत को तो हम कृष्णवत प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, वो तो अकृष्ण अकृष्ण ही है, अकृष्ण ही मान रहे हैं, वो कृष्णता तो फिर शब्द के अंदर आएगी। गो ये जो दूध अर्थ है या कृष्ण है, अकृष्ण है, उस दूध अर्थ को कहने के लिए अकृष्ण अर्थ को कहने के लिए कृष्णवत प्रयोग हो रहा है। कृष्ण के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग हो रहा है अकृष्ण अर्थ में, अकृष्ण अर्थ को कहने के लिए जो उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो कृष्ण को कहता है। हाँ आधे को कहने के लिए पूरे को कहने वाले शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ तात्पर्य तो यही है, जैसे उपाध्यमा स्वकरणे में भी दिखाया है, मीमांसक जी ने इस वाक इस न्याय का प्रयोग वहां भी दिखाया है। उपाध्यमा स्वकरणे है तो ची प्रत्यय करके स्वीकरण अर्थ है, ची प्रत्यय करके स्वीकरण अर्थ बनता है। तो मीमांसक जी ने अपने उसमें महाभाष्य में दिखाया है कि स्वीकरण अर्थ को स्वकरण शब्द ही कह रहा है। और ये अथापि ताद्धितेन कृष्ण निगमा भवन्ति, ये जो है निरुक्त का ही न्याय लगाया है वहां पर। हैं हाँ, और वो एक न्याय है ना, समुदाय से दृष्टा शब्द अवय विश्व विवर्तन्ते, समुदाय में जिस शब्द का प्रयोग देखा जाता है अवयव में भी उस शब्द का प्रयोग हो जाता है। उसमें तो तद्धित प्रत्यय आए बिना ही काम चल रहा है जी, वो एक अलग चीज हो गई जी। पर वो प्रयोग तो इसी थोड़ा सा इसके साथ मिलता जुलता ही है, इस समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग देखा जाता है अवयव में भी हो जाता है। तो ये कृष्णवत कैसे घटाएंगे, ये स्वीकरण स्वकरण कृष्णवत तो नहीं घटाएंगे, स्वी मतलब पूरा ही आएगा और स्वा भी पूरा आएगा। नहीं, यहाँ तो तद्धित अर्थ स्वी है ना, तद्धित अर्थ के द्वारा जो अर्थ हमें उपलब्ध होता है वो मूल स्व शब्द से भी निकल जाएगा। कृष्ण माने स्व यहाँ पर है जी, वो इतने मात्र के सादृश्य से उदाहरण दे रहा है, पूरा कठोरता में नहीं चल रहे हैं दृष्टांत की। तो यहाँ शब्द बदल गया लेकिन अर्थ वही है, यहाँ शब्द भी बदला है, नहीं यहाँ शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल गया। और यहाँ पर स्वकरण शब्द है ना, वो स्वीकरण के अर्थ को दे रहा है, वहां पर जैसे गव्य अर्थ को गो शब्द दे रहा है, गव्य शब्द को नहीं, गो शब्द गव्य अर्थ को दे रहा है, गो शब्द गव्य अर्थ को दे रहा है, गव्य के अर्थ को दे रहा है जी, गव्य के गव्य शब्द के अर्थ को दे रहा है, यहाँ पर स्वकरण शब्द स्वीकरण के अर्थ को दे रहा है। बस इतना मात्र देखना है गुरु जी, कृष्णवत निगमा जो है स्वकरण से ही पूरा अर्थ आ जाता है, फिर पूरा अर्थ आ ही जाए, माने स्वकरण जो शब्द है वो स्वीकरण अर्थ को भी, जो ची प्रत्यंत है ना स्वीकरण, स्वकरण शब्द ही बिना तद्धित प्रत्यय के भी उस अर्थ को दे रहा है। तद्धित तद्धित तद्धित प्रत्यय करके जो अर्थ आता है वो तो अकृष्ण होगा, ऐसे देख रहे हैं ये, और तद्धित प्रत्यय के बिना जो अर्थ आएगा उसको कृष्ण देख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है, इसे गो शब्द में ताद्धितेन तद्धित प्रत्यय करके जो कृष्ण के समान मतलब वो संपूर्ण विकार अर्थ को जो देता है कृष्ण माने विकार अर्थ गव्या जो शब्द है ना ये तद्धित कृष्ण गव्य नहीं है कृष्ण गव्य नहीं है बिल्कुल भी गो है कृष्ण तो गव्य को कृष्ण कैसे कहोगे ताद्धितेन इस गव्य शब्द में जो तद्धित प्रत्यय से युक्त होने पे ये तो कभी भी नहीं है कृष्ण गो के माने उसका जो दूध अर्थ है उसको कृष्ण नहीं कह रहे हैं कृष्ण तो उस मूल जो प्रकृति भूत शब्द है उसी को कह रहे हैं गो जो शब्द है ना उसको कृष्ण कह रहे हैं और उसके समान ही जो अकृष्ण अर्थ हमको दूध आदि उपलब्ध होता है उसी शब्द से गुरु जी यहाँ जो तद्धित अर्थ जो घटा रहे हैं ना ताद्धितेन वो तो इतना ही घटा रहे हैं कि ये ऐसा होता कैसे है बोले ताद्धितेन बहुत ही ताद्धित तद्धित प्रत्यय से युक्त होने पर जो अर्थ निकलता है संपूर्ण अर्थ निकलता है वो बिना तद्धित प्रत्यय के वो संपूर्ण अर्थ निकल जाता है ये अर्थ बताना चाह रहे बस अच्छा क्या कर दिया पता नहीं तद्धित प्रत्यय के ताद्धितेन युक्तेन गो शब्द जब प्रयोग करते हैं तो उस प्रकार बिना तद्धित प्रत्यय के प्रयोग किए भी वो अर्थ निकल जाता है ये प्रयोग हो जाता है संपूर्ण अर्थ जो आ रहा था संपूर्ण अर्थ बिना तद्धित प्रत्यय आप कृष्णवत को ऐसा लगा रहे हो कि संपूर्ण अर्थ जो प्रत्यय करने के बाद आता है हाँ जी दूध अर्थ उसको ही कृष्ण कह रहे हो हाँ जी वो पूरा का पूरा अर्थ बिना तद्धितांत के भी आ जाएगा किसी व्याख्याकार ने इस अर्थ में अपनी सम्मति दी है हाँ जी ये सज्जू राम जी इसे ढंग से अर्थ कर रहे हैं सज्जू राम सिद्ध अभिप्राय निकाल रहे हैं और इसी ढंग से निकल रहा है ये भी भगवत दत्त जी भी इसी ढंग से अर्थ कर रहे हैं कुछ ये पुस्तक है राजा राम जी वाली तो मैं तो बता दिया मेरा तो जो स्टेरिंग है वो आप लोगों के हाथ में है ना एक्सीलेटर और स्टेरिंग दो गुरु एक पृष्ठ संख्या है 75 जी जी इसमें ये दिया है शुरू में गुरु 75 अथापि अस्याम पशु गवि ये दे दिया गोभि श्रीणीत मत्सरम गो एक देश से पैसा कृष्णवत प्रयोग पय के लिए कृष्णवत प्रयोग दिया भाई इसमें तो साफ ये कह दिया गो का एक देश जो दूध है उसके लिए कृष्णवत प्रयोग है तो दूध के लिए कृष्णवत प्रयोग है ये कहा है वो कृष्णवत प्रयोग क्या है तद्धित बिना तद्धित प्रत्यय का ही प्रयोग हो रहा है ना ये अर्थ निकल रहा है ना गुरु ताद्धिते ने जो विशेषण जोड़ रहे हैं उससे ही अर्थापत्ति निकल रही है ये हिंदी में भी इन्होंने यही दिया है कि गो शब्द में नहीं गो पद में अथापि अस्याम इन्होंने ये किया गो पद में तद्धित प्रत्यय करके पूरे गो शब्द की तरह आगे अर्थ भी दूध नहीं ले रहे इस गो शब्द में तद्धित प्रत्यय करके पूरे गो शब्द की तरह वैदिक प्रयोग हो जाते हैं अधूरा गो शब्द कौन सा होता है अधूरा गो शब्द नहीं अधूरा गो शब्द का अर्थ तो कृष्ण तो पहले हम पदार्थ में ही देखेंगे ना पूरे पदार्थ को कहने के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है नहीं तो अगर हम कृष्ण से सीधे गो शब्द को लेंगे तो हमें कोई अकृष्ण गो शब्द भी दिखाना पड़ेगा फिर अकृष्ण गो शब्द नहीं दिखा सकते अर्थ ही दिखा सकते मैं भी यही बोला था शुरू में तो कि कृष्ण माने मूल जो गो शब्द ले रहे हैं। तो कठिन तो थी ये पंक्ति, ये तो मैं पहले ही दिन से कहता चला आ रहा हूं कि ये पंक्ति जो है कठिन है समझने में। वो तो मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये परीक्षा में भी ये आएगा। ये बात अब और पक्की सिद्ध हो गई, नहीं ये निश्चित हो ही गया। ये निश्चित हो गया कि कठिन है। हम अभी तो परीक्षा भी हो चुकी और पढ़ाएंगे, कभी ऐसा हुआ तो कहेंगे कि हाँ कठिन, तो वहां भी यही सिद्ध हुआ था कि कठिन है और हमारे को आगे पढ़ने के लिए कहा नहीं। फिर इतना चर्चा करने से कुछ तो निष्कर्ष भी निकलता है, व्यर्थ तो नहीं जाता ना प्रयास। वो तो अध्यार हो जाएगा, कृष्णवत जब कह रहे हैं तो कृष्णवत किसके लिए, अकृष्ण के समान, ये हो जाएगा अध्यार। अकृष्ण में, हाँ कृष्ण में कृष्ण के समान व्यवहार होता है। हाँ बस इतना ही करना है, ज्यादा तो कुछ करना नहीं। वो बिल्कुल सरल है, तो ये अकृष्ण हो गया चोर, हाँ उसमें कृष्ण के समान व्यवहार होता है। गो गो के समान, गो के समान व्यवहार मतलब शब्द का व्यवहार, शब्द का व्यवहार। दूध में तो दूध को हम गाय कभी भी नहीं कहते, दूध को कभी भी गाय नहीं समझते। ये जो वाक्य प्रयोग है यहाँ पर हम क्या लेंगे, अकृष्ण को कहने वाले शब्द के समान, अकृष्ण अर्थ को कहने वाले, अकृष्ण अर्थ को कहने वाले जो शब्द है तपितांत, हाँ उस अर्थ में कृष्ण गो शब्द की तरह कि जैसा व्यवहार होता है। ये बात को वो कहना चाहते थे तो वो सरल कह सकते थे। बोले ना हम क्यों बोल रहे हैं कि इस अवयव में अवयवी का व्यवहार, वो तो समझ ही रहे हैं सभी। ये तो पंक्ति के अर्थ के ऊपर बात चल रही है, उसमें आप किसी को भी किसी को भी, इतने बैठे हैं किसी को भी संशय नहीं है कि यह क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को शंका है किसी को, भारतीय को भारतीय को भारत में होने वाले को भारत कह रहे हैं, यूं शब्द से भारतीय को भी बोल रहे हैं जी, भारत शब्द होता है ये लोग तो वो तो समझते ही हो, पर यहाँ इस पंक्ति को कैसे घटाना है वो चर्चा चल रही है। उस पर किसी को शक नहीं है कि व्यवहार नहीं होता है। तो गुरु जी जो मैं अर्थ बता वो उसकी संगति कैसी थी, मतलब यहाँ पे जो वो हमें जमी नहीं जो अर्थ यहाँ पर, कारण गुरु जी उसका, ये कारण हेतु नहीं दे पा रहे हमें आपके हिसाब से, प्रतिज्ञा मात्र कर रहे हैं कि जमा नहीं। ये अगली पंक्ति में उसकी बात इतनी है कि कृष्ण वत आप यूं कह रहे हो कि गो शब्द के द्वारा कृष्ण के समान व्यवहार हो जाता है। कृष्ण मानी वो जो प्रत्यांत जो शब्द का जो अर्थ है उसको आप कृष्ण कह रहे हैं ना। हाँ जी, जो तद्धित प्रत्यय से युक्त जो गो शब्द है, हाँ उसको आप कृष्ण कह रहे हो। हाँ जी, पर ये तो कोई भी व्याख्याकार इसमें अर्थ सहमति नहीं दे रहा। आपका एक नया, फिर हंसी नहीं कर रहा, आपका एक नया अर्थ आपको स्थापित करना पड़ेगा सबसे अलग हट करके। किसी व्याख्याकार ने ऐसी बात तो कही नहीं, और हम उनकी सहायता लेकर के अर्थ करने जा रहे हैं। यहाँ पे तद्धितेन मतलब तद्धित प्रत्यय से जो युक्त है, तद्धितेन संयुक्त है संबद्ध है। भगवत जी का एक बार अर्थ पढ़ देता हूँ मैं, ये लिख रहे तद्धितेन तद्धित प्रत्यय से प्रतीयमान अर्थ से युक्त कृष्णवत, कृष्ण कृष्ण न होते हुए तद्धित प्रत्यय से युक्त न होते हुए भी कृष्ण के समान अर्थात तद्धित अर्थ वाले के समान निगम होते हैं। तो इससे ये कहा निकला, कितना पृष्ठ पर है? 84 पृष्ठ गुरु जी। अथापि ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति, यही कह रहे हैं कि पशु का नाम इस लोक में होता है इस कारण से है, और पशु का नाम इस पृथ्वी लोक पर गो इस कारण से है, और भी ताद्धितेन तद्धित प्रत्यय से प्रतिमान अर्थ से युक्त। इसको और पढ़ देता हूं आचार्य जी, तद्धित प्रत्यय से प्रतीयमान अर्थ से युक्त। ताद्धितेन का अर्थ किया तद्धित प्रत्यय से प्रतीयमान अर्थ से युक्त। तद्धित प्रत्यय से प्रतीयमान जो अर्थ है उससे उस अर्थ से युक्त गो शब्द ये। हाँ, कृष्णवत कृष्ण होते हुए भी, कृष्ण न होते हुए भी किया, कृष्ण न होते हुए भी तद्धित प्रत्यय से युक्त न होते हुए भी कृष्ण के समान तद्धित अर्थ वाले के समान निगम होता है। तद्धित अर्थ को कृष्णवत क्यों कहा? तद्धित अर्थ तो कृष्णवत होता नहीं है। ताद्धितेन तद्धित प्रत्यय से प्रतिमान अर्थ से युक्त जी, कृष्णवत कृष्ण न होते हुए भी, ये इसका अर्थ नहीं कर रहे गुरुजी, शायद ये तो अध्याहार होगा नहीं, तो कृष्ण न होते हुए ये कृष्णवत का अर्थ कैसे हो जाएगा? ये तो अध्याहार होगा, अध्याहार है, कृष्ण न होते हुए जैसे हम कर रहे हैं वैसे अध्याहार कर रहे हैं जी। कृष्ण न होते हुए भी ये अध्याहार किया है, जैसे वो जो अर्थ है वो तो कृष्ण शब्द वही गो के ऊपर जा रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि ये पदार्थ पर जा रहे हैं, ये तो गो पर ही जा रहे हैं। कृष्ण न होते हुए भी वो जो अर्थ है दूध रूप जो अर्थ है वो कृष्ण न होते हुए भी तद्धित प्रत्यय से युक्त न होते हुए भी, और फिर एक बात कह दी इन्होंने कि उस दूध अर्थ को कहने के लिए तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं है वो, गो शब्द तो सीधा गो ही है, कृष्ण के समान तद्धित अर्थ वाले के समान निगम होते हैं, फिर ये कर दिया कृष्ण के समान तद्धित अर्थ वाले के समान। ये हमारी संगत यहाँ पे, इसका मतलब तद्धितान्त शब्द को ये कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा तद्धित रहित शब्द को अकृष्ण कह रहे हैं शब्दों को, अच्छा गो शब्द जो तद्धित प्रत्यय से युक्त कृष्ण है, उससे उस कृष्ण के समान ही गो शब्द का प्रयोग हो जाते हैं। और ऐसे तो ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, आपकी बात समझ में आई। और आगे एक बात लिखी इन्होंने प्रशंसा में, ताद्धितेन कृष्णवर निगमा भवन्ति, यास्क ने महती कृपा की है कि इतनी पंक्ति के द्वारा वेद के अति गंभीर पक्ष को स्पष्ट कर दिया। ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति, वेद घातक मूर्ख लोग कभी कभी इस बात को न समझकर वेद के गोवध सिद्ध करते हैं। यास्क ने धातु का रूप मंद माना, पाणिनि ने इसके स्थान पर मदी आदि रूप माने, यास्क मुनि धातु का घस रूप मानकर घ से उत्तरवर्ती है। और कुछ चल पड़ा क्या? ये तो कुछ अलग बात चल पड़ी, बस इतना ही कहा। यास्क ने महती कृपा की इतनी पंक्ति के द्वारा वेद का अति गंभीर पक्ष स्पष्ट कर दिया, माने समुदायवाचक शब्द का अवयव में भी भारत का भारतीय के लिए प्रयोग। जी जी, जी जी, तो तो निश्चित एक एक एक सुनिश्चित एक अर्थ कर लेते निर्धारित, दो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, तो क्या आप अच्छा जी कौन सा अर्थ, आपको इतनी बातें सुनने के बाद कौन सा है? गुरु जी यहाँ पे शब्द केवल मात्र नहीं ले रहे हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अथापि अस्यामि पशु गो शब्द में पशु अथापि श्याम पशु गवि, ये जो पशु गो है, पशु गो तो एक शब्द है लेकिन पशु गवि जो बोल रहे हैं इसका मतलब तो अर्थ को कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, पशु शब्द लिखते नहीं, यदि शब्द ही लेते तो इस पशु गो रूप जो अर्थ है, अर्थ में तद्धित प्रत्ययकृत विशेष से उपलब्ध जो दुग्ध रूप अर्थ है उसका विकार या अवयव रूप जो अर्थ है, तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो विकार या अवयव रूप अर्थ हमें उपलब्ध होता है, क्योंकि यहां पर जो है तस्य विकार या अवयव से प्राण्य उस दिवृक्षेभ्य उस अर्थ को ले रहे हैं, वो कृष्ण अर्थ है। वो तो आपका अभिप्राय तो समझ गए, अब हमारे को भी चल लेने दो। आपने जो अर्थ कहा वो तो समझ गए कि इन्होंने जो है भगवद जी ने उसी तरह का अर्थ लिया है। तो इस पशु गोरूप जो अर्थ है उस अर्थ में तद्धि प्रत्यय के द्वारा की गई जो विशेषता है जो कि अवयव रूप अर्थ को दिला देता है तद्धि प्रत्यय, या विकार अर्थ को दिला देता है तद्धि प्रत्यय, तो ताधित इन तद्धित प्रत्ययकृत विशेषता के द्वारा जो विकार या अवयव रूप अर्थ हमें उपलब्ध हो जाता है उस अकृत्स्न अर्थ में भी कृत्स्न के समान प्रयोग हो जाते हैं। कृत्स्न के समान अर्थात गो शब्द जैसे समान व्यवहार हो जाता है, समान शब्दों के प्रयोग हो जाते हैं जी, कृत्स्न को बताने वाले शब्दों के प्रयोग हो जाते हैं। कृत्स्न को बताने वाला जो गो शब्द था वो शब्द अकृत्स्न अर्थ अर्थात तद्धित प्रत्यय के द्वारा विकार अवयव रूप जो अर्थ हमें उपलब्ध होता है उस अर्थ में भी कृत्स्न जैसा व्यवहार हो जाता है, ये पंक्ति अर्थ सुनिश्चित कर रहे हैं। अस्याम का मतलब तो पशु इस गो के संदर्भ में अगर हम यूं ले रहे हैं, एक पशु गवि पशु गाय में यूं न लेकर के अस्याम इस प्रसंग में, संस्कृत की शैली है तो यूं कह रहे हैं कि संस्कृत की ऐसी शैली है, हम हिंदी में हिंदी के तर्ज में कहेंगे तो यूं कहेंगे इसके लिए ये शब्द बोला जाता है। मैंने जो कहा उसको आप बोल रहे हैं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अस्य मतलब अस्मिन विषय है, अस्य फिर अस्मिन होता है, अस्मिन वो के विषय में, गाय किस विषय में, गाय तो किस में है, विषय के लिए चर्चा ले रहे हैं गौ चर्चा या मतलब ठीक है, आपको उसमें लिंक की दिक्कत आ रही है, पशु गवि पशु इस गो अर्थ में इस पशु गो प्राणी में इस पशु गो प्राणी में तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ आ जाता है तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ हमें उपलब्ध हो जाता है शब्द आना चाहिए इस गो शब्द में तद्धित प्रत्यय विशेष के द्वारा, तद्धित प्रत्यय विशेष का जो प्रयोग करते हैं तो जो दुग्ध रूप अर्थ विशेष आ जाता है, यानी पशु वाला जो शब्द है ना अस्याम का मतलब अस्याम इति गो एक उस गो बस पर शब्द और अर्थ तो यहाँ जुड़े हुए हैं ना बिल्कुल एकदम से, तद्धित प्रत्यय हम लगाते हैं शब्द में, तद्धित प्रत्यय तो शब्द में लगाते हैं, उस शब्द में जो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हो गया और उससे जो विशेष अर्थ उपलब्ध हो गया दूर जी उसको कहने में जी कृष्ण के समान, जब कृष्ण अर्थ यानी गौ पशु गवि पूरे पशु को कहने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए उसका भी इसमें प्रयोग हो जाता है जी। तो आगे बढ़ते हैं अब चौथे अध्याय का अदिति शब्द चल रहा है, अदिति अदीना देव माता, अदिति जो है वो देव माता है, अदिति देव अदिति अंतरिक्षम अदिति माता से पिता से पुत्रा विश्वे देवादिति पंच जनादितिर जातम अदितिर जनित्वम इति अदितिर विभूतिम आचष्टे एतानि अधीनानि ये सब अधीन हैं। अदिति देव अदिति अंतरिक्षम अदिति माता अदिति पिता अदिति पुत्र विश्वे देवादिति सभी देव अदिति हैं। पंच जना अदिति जो पंच जन है वो अदिति है, जो जात है वो अदिति है और जनित्व है वो अदिति है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म जैसे उपनिषदों में वचन आता है ना, तो अदिति के वैभव को दर्शाया जा रहा है। सब कुछ का कारण ब्रह्म है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अदीना अदीना नहीं कह दिया, अदिति की विभूति कह रहे हैं। ये सब अधीन है, ये सब का अर्थ है अदिति। ये जो देव है, जो अंतरिक्ष है, जो माता है, पिता है, पुत्र है, विश्वे देवा हैं, पंच जना है, जातम है, जनित्व है, जो पैदा होगा। मांडूक उपनिषद का भी इसी तरह का वाक्य है ना। इन्होंने गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने लिखा है, अधीन पर्यायो वा नैरुक्त पक्षे अदिति शब्दों न देव मात्री वचन अत आह एनानी अधीनानि इति। एतानी अधीनानि एनानि ये अधीन है जी, अधीन मानी अखंडित है ये। इसको देव मात्री वचन वाची शब्द न मान करके अधीन का पर्याय मान रहे अदिति शब्द को। वैसे ऐसे लगता है कि अदिति की विभूति बता करके ये कहा एनानी अधीनानी, ये सब अधीन है क्योंकि इनको अदिति कहा जा रहा है। उसको भगवान इस परमेश्वर को स्त्रीवाची शब्दों से जो वर्णन किया गया उनमें से एक अदिति शब्द भी है, और गीता में भी वो एक जगह है गीता में भी एक जगह वाक स्त्री नारी नाम विभूति जो है ना, दसवें अध्याय में यद्वद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत्तेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। जो जो विभूतिमान है, स्त्रीमान है, ऊर्जा संपन्न है, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। और नहीं, ये मैं एक तो यही बताना चाह रहा था, अथवा बहुना एतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहं विदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये परमेश्वर की महिमा जो त्रिपादूर दुदैत पुरुषा पादोस्य ये भवत पुना पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि एतावानस्य महिमा तो ज्ञायश्च पुरुषा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में सब जगह परमेश्वर की जो महिमा हमें सुनने को मिलती है उसी को यहां पर अदिति की महिमा के रूप में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि अदिति देव अदिति अंतरिक्षम, और फिर ये कह दिया अदितेर विभूति माचष्टे, अदिति की जो विभूति है उसका जो ऐश्वर्य है वैभव है उसको बता रहे हैं। एतानी अधीनानी ये सब अधीन है। एक दीन का अर्थ खंडित होता है, एतानी अधीनानी ये अखंडित हैं। यम एरिरे भ्रगवा आगे आ रहा है, एरिरे इति अगला शब्द एरिरे, जिस प्रकाशमान अग्नि को भृगवा तपस्वी लोग भुवनस्य मज्मना भुवन मंडल के भीतर पृथिव्या नाभो पृथ्वी के मध्य यज्ञ वेदी में एरिरे स्थापित करते हैं। यम एरिरे भृगवः, यम एरिरे भृगवः अग्निम तमगीर्भिर इनु ही, उस अग्नि की वाणी के द्वारा स्तुति करो स्व आदमे अपनी यज्ञशाला में या अपना हृदय मंदिर में, वरुणों ने वरुण के समान या एको वस्वा अद्वितीय जगत का बसाने हारा जो रक्षक राजति शोभायमान होता है। मंत्र इन्होंने दिया है यमेरि रे भृगवो विश्व वेदसम ना नाभा पृथिव्या है नामा नाभा नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निम तमगीर भीर हिनु ही स्वे आदमे या एको वश्वो वरुणो न राजति। तो इस मंत्र का अर्थ इन्होंने दिया है 467 पृष्ठ पर ऊपर रहा था मैं। जिस प्रकाशमान अग्नि को यम जिस अग्नि को भृगवा तपस्वी लोग भुवनस्य मज्मना भुवन मंडल के भीतर पृथिव्या नाभव नाभि शब्द का नाभव अर्थ है पृथ्वी की नाभि में माने पृथ्वी के मध्य यज्ञवेदी में भुवनस्य मज्मना का अर्थ है भुवन मंडल के भीतर। मज्मना का अर्थ भीतर कैसे कर दिया स्कंद स्वामी जी को देखना बल नाम इतत। अच्छा मज्मन ये नाम इतत भी गलत छप गया ना पे इन्होंने मात्रा लगा दी नाम इतत होना चाहिए तद हेतु चात्र वर्तते बल हेतुना अनेन हविराख्येन अग्निमतम मज्मना बल का नाम है गुरुजी और बल के हेतु के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है बल हेतुना अनेन ऐसा अर्थ कर रहे हैं हविराख्येन हवि आख्य जो बल है बल का कारण है उसके द्वारा चंद्रमणि जी का भी देख लेते हैं। उन्होंने मज्मना का अर्थ किया है अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। यमेरि रे भृगवो अग्नि यम विश्व वेद सम भृगवा एरि रे जिस सर्वज्ञ अग्रणी परमेश्वर को तपस्वी लोग प्राप्त करते हैं एरि रे प्राप्त करते हैं। चंद्रमणि जी तो पुस्तक है ना आप लोगों के पास। तो जिस सर्वज्ञ अग्रणी परमेश्वर को भृगवा का अर्थ है तपस्वी लोग एरि रे प्राप्त करते हैं पृथ्व्या भुवनस्य नाभा मज्मना जो पृथ्वी और भुवनों के अंदर अंतर्यामी रूप से मज्मना अपने सामर्थ्य से विद्यमान है। पृथ्व्या भुवनस्य नाभव नाभव नाभव का अर्थ कर दिया भुवनों के मध्य अंतर्यामी के रूप से भुवनस्य नाभव अपने सामर्थ्य से मज्मना विद्यमान है। यह एका वस्वा वरुणा ने आराजती जो अद्वितीय सब प्रकार के धनों का मालिक होता हुआ एक वस्व वरुण वस्व मनी सब प्रकार के धनों का मालिक होता हुआ जो वरुण है सूर्य की तरह वरुणा ने वरुणकार सूर्य किया सूर्य की तरह आराजती सब तरफ प्रकाशमान हो रहा है। एक वस्व वरुणा ने आराजती कम अग्निम स्वेदमे गीर्भिर हिनु ही हे मनुष्य हे मनुष्यो हे मनुष्य एक वचन में कह रहे हैं उस परमात्मा को अपने घर में या हृदय मंदिर में स्तुति वाक्यों के द्वारा प्राप्त करो। मंत्र का जो देवता है वो अग्नि है और ऋषि क्या है जी ऋषि दीर्घ तमसः। अच्छा दीर्घ तमा का ये जो दीर्घ तमस का अर्थ है मैं उस पुस्तक को इसलिए देख रहा था कि उसमें ऋषियों के नामों के अर्थ दिए हैं। वो जो डॉक्टर ने अपने सिद्धांत अलंकार जी की जो पुस्तक है ऋषियों के नामों के अर्थ दीर्घ तमस का तो वैसे मेरे को कहीं उनके वेद भाष्य में वैसे किया है उन्होंने काफी कि इस मंत्र का ये ऋषि ऐसा जो करता है वो ऐसा बन जाता है जो आप कहते रहते हो वही बात उन्होंने भी की है। तो दीर्घ तमा का अर्थ किया उन्होंने दीर्ण कर दिया है अंधकार को जिसने तो ये जो है ये दीर्घ तमा यमेरि रे भृगो उसको जोड़ करके इस प्रार्थना को हम कि हे मनुष्य ऐसा ऐसा जो प्रकाशमान परमेश्वर है तम अग्निम स्वेदमे गीर्भी स्वेदमे जब इस अग्नि का भौतिक अर्थ लेंगे तो स्वेदमे का अर्थ हो जाएगा इस अपने घर में दम का अर्थ होता है घर अपने घर में अपनी यज्ञशाला में गिर भी हिनु ही वाणियों के द्वारा स्तुतियों के द्वारा उसको प्राप्त करो। और जसुरी पर आ जाइए गुरु जी। हाँ एरिरे का अर्थ या प्राप्त करो किस तरह की? आंग पूर्वक ईर धातु का अर्थ कर दिया, ईर गति, ईर गतौ। लौकिक प्रयोग तो ईरान चक्र बनता है, पर एरिरे बन गया बहुवचन में। यम विश्ववेद सम भृगवा एरिरे, भृगु लोग तपस्वी लोग, भृगो ब्रजमानों ने देह है ना, भृगु जो है वो ब्रजमान होते हैं, जो देह में नहीं रहते, विदेह भाव में रहते हैं। यमेरिरे भृगो विश्ववेद सम नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्निम तम गीर्भीर हिनुई स्वादमे सैको वशो वरुणो नराजती। जसुरी पर आ जाओ, उतस्म इनम वस्त्रम वस्त्रमथिम न तायुम अनुक्रोशंति क्षितयो, अनुक्रोशंति क्षितयो भरेशु नीचायमानम जसुरिम सेनम स्रवच्छ अच्छा पशुमच्च युथम। मंत्र का ऋषि है इंद्र और देवता क्या है? उतस्म है? वामदेव, वामदेव ऋषि है, इंद्र तो देवता हो गया, ऋषि पूछ रहा हूँ। वामदेव, वामदेव ऋषि है। वामदेव का अर्थ है सुंदर, वाम का अर्थ सुंदर। अपिस्मे इनम वस्त्रमथिमि वस्त्रमाथिनम तायुम न भरेशु वस्त्रमथि, उतस्मे इनम वस्त्र मथिम न तायुम। उपमा दे रखी है कि चोर की तरह, तायु कहते हैं चोर को, तो चोर की तरह उतस्म एनम, जहां उत शब्द है ये समझो पहले वाले मंत्र से लिंक जुड़ रहा है। मंत्र की शुरुआत यदि उत से हो रही है उत, तो वो शब्द पहले वाला एक बार देख सकते हो। पहले वाला क्या मंत्र है? यहां 4:38:5 पेज बता दो। 326 उतस्मय, इससे पहले यस मारुंधानो गध्या समत्सु, इससे पहला मंत्र है यस्मारुंधानो गध्या समत्सु, वह जो सबको धारण करके गमन करने वाला परमेश्वर दैवी आसुरी शक्तियों के बीच में चलने वाले संघर्षों में जल प्रकाश ज्ञान आदि ग्रहण करने वाले पदार्थों को ग्रहण करके दैवी प्रजाओं को देता है, जो कृपाओं को बांटने वालों में श्रेष्ठ है, जो लोकों में व्याप्त होकर विचरण कर रहा है, जो अपने साधकों पर अपने रहस्यों को प्रकट करने वाला है, जो सब जानने योग्य ज्ञानों को जानता है, वो अपने उपासक जनों के सब प्रकार के दुखों कष्टों को दूर कर देता है। परमात्मा की महिमा गाई इससे पहले वाले में, यस मारुंधानो गध्या समत्सु संतर चरति गोशु गच्छन। अब उसी के बारे उतस्म एनम, और निश्चय से इसको देखकर पहले मंत्र में भी दूसरे से दसवीं तक दधिक्रा देवता है, पहले में द्यावा पृथ्वी देवता है, वामदेव गौतम ऋषि है, गौतम का पुत्र वामदेव। उतत्व पश्यन कोई एक, पर वो कोई एक तो तम के कारण से पद पूर्ति, और तुम दोनों के दान, इन्होंने तो ये किया, उतो ही वाम दात्रा संति, और तुम दोनों के दान हैं पूर्व काल से प्रवर्तमान। द्यावा पृथ्वी के लिए कह रहे हैं, और तुम दोनों के दान हैं पूर्व काल से प्रवर्तमान, उतो ही वाम दात्रा संति पूर्वा या पूर्व भ्या त्रस दस्यु नितोषे, जिन्हें मनुष्यों को हिंसकों को डराने वाला प्रदान करता है। इंद्र की महिमा इन्होंने, ये इंद्र तो नहीं दधिक्रा देवता दिखाया है, दधिक्रामति इति दधिक्र, धारण करता हुआ जो हमारे लिए बहुत सौभाग्यमान होता है। दधिक्र कौन होगा? ये तो अश्व के लिए दिखाया था जो निरुक्त में हमने पढ़ा था, पर ये तो परमेश्वर परक व्याख्या कर रहे हैं। दधिक्र उतस्मे इनम वस्त्र मथिम न पायुम, इस मंत्र का अर्थ एक बार देख लेते हैं। और निश्चय से इसको देखकर वस्त्र हर की तरह चोर की, वस्त्र मथिम न पायुम, वस्त्र हरण करने वाले चोर की भांति एनम दृष्ट्वा इसको देखकर अनुक्रोशन्ति चितयो भरेषु, एक दूसरे के पीछे चिल्लाती हैं शत्रु प्रजाएं युद्ध में। भरेषु माने युद्धेषु, चितय माने प्रजाएं, चिति शब्द मनुष्य नाम में पड़ा है। अनुक्रोशन्ति एक दूसरे के पीछे चिल्लाती हैं शत्रु प्रजाएं संग्राम में। इसको देख करके वस्त्रहर चोर की तरह, वस्त्रहर की तरह चोर की, वस्त्र हरने वाला जो चोर है उसके समान एक दूसरे के पीछे चिल्लाती हैं। नीचायमानम जसुरिम न सेनम, नीचे की ओर झपटने वाले को नीचायमानम, नीचा अयमानम ऐसा पदच्छेद है, नीचा अयमानम जसुरिम न सेनम, नीचे की ओर झपटने वाले को भूखे को देखकर जिस प्रकार सेन को, यहां पर जसुरिम का अर्थ है भूखा, भूखे को देखकर सेन पक्षी जैसे स्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम, कीर्ति और पशुओं वाले समूह को लक्ष्य बनाकर जाते हुए को देखकर, जिस प्रकार वस्त्र यदि वास साधनों को चुराने वाले चोर को देखकर उसको पकड़ने और अपने वश में करने में असक्त जन डर के मारे चल जाते हैं, ऐसे उपमा दे रहे हैं। वस्त्र और वास साधनों को चुराने वाला कोई चोर है उसको देखकर उसको पकड़ने और अपने वश में करने में असक्त जन डर के मारे चिल्लाते हैं, जिस प्रकार आकाश से नीचे की ओर झपटने वाले भूखे सेन पक्षी को देखकर छोटे पक्षी डर के मारे शोर मचाते हैं, इसी प्रकार दुष्ट हिंसक आसुरी शक्तियां दैवी शक्तियों के साथ चलने वाले संघर्षों में यश गऊ जल प्रकाश ज्ञान आदि सुख साधनों को उनसे छीनकर दैवी प्रजाओं में वितरित करने वाले, सबको धारण करके गमन करने वाले उस परमेश्वर को देखकर उसके डर के मारे एक दूसरे के पीछे चिल्लाती और शोर मचाती हैं। दुष्ट हिंसक आसुरी शक्तियां दैवी शक्तियों के साथ चलने वाले संघर्षों में भरेशु यश गऊ जल प्रकाश ज्ञान आदि सुख साधनों को उनसे छीनकर दैवी प्रजाओं में वितरित करने वाले, सबको धारण करके गमन करने वाले उस परमेश्वर को देखकर उसके डर के मारे एक दूसरे के पीछे चिल्लाती और शोर मचाती हैं। ये तो उतस्म जसुरिम का अर्थ कर दिया, जसुरी शब्द का अर्थ है मुक्त मोचनार्थक, जसु धातु से। अपिस्म एनम वस्त्र मथिमि वस्त्र माथिनम, वस्त्रों को वस्त्र माथी जो है, वस्त्र माथी वस्त्रों को हरने वाला, वस्त्रों पायुम न भरेशु वस्त्र माथी, भरेशु मानी संग्रामेशु, संग्रामों में चोर की तरह युद्धों में वस्त्र तक चुरा लेने वाले, नीचाय मानम नीचता की ओर नीचे की ओर जाने वाले, जसुरिम सेनम ने खुले हुए सेन पक्षी की तरह, उन्होंने भूखार्थ किया था, इन्होंने जसुरिम सेनम ने खुले हुए सेन पक्षी की तरह हिंसक, जैसे कोई पक्षी सेन पक्षी जो पकड़कर रखते हैं ना फिर उसको खोल देते हैं तो वो दौड़ता है शिकार के लिए, पालतू सेन भी होते हैं, फिर वो वापिस वहीं क्यों आता है अपना, चला जाए छोड़ते ही, फिर वापिस आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि मुक्त हुए जसुरिम सेनम खुले हुए सेन पक्षी की तरह हिंसक, एनम क्षितयानुक्रोशन्ति जिस राजा को प्रजाजन का शत्रुजन कोसते हैं, प्रजाजन एनम मानी जिस राजा को प्रजाजन शत्रुजन, प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं, जिसको पशुमत स्रवश्च पशुतुल्य कीर्ति या धन को यूथम च और पशुतुल्य कर्मचारी वर्ग या सैनिक वर्ग को कोसते हैं वो राजा शीघ्र विनष्ट हो जाता है। तो इसका अपिस्म एनम वस्त्र मथिमी वस्त्र माथिनी वस्त्र चुराने वाले वस्त्र क्यों कहलाता है वस्ते है आच्छादन करता है तायुरिति स्तेन नाम संस्त्यानम अस्विन पाप कमिति नहीं रुकता इसमें पाप जो है वो जमा होता है इसलिए इसको तायु कहते हैं तस्य तेरवास्या तसुपक्ष ये उपक्षीण कर देता है दूसरों को अनुक्रोशंति क्षितया संग्रामेशु ये प्रजाएं इसको संग्रामों में जो है क्रोशती हैं भरयति संग्राम नाम भरतेरवा हरतेरवा या तो भ्री धातु से या ह्री धातु से जो भरण किया जाए जिससे भरण किया जाए या हरण किया जाए उसको भरा कहते हैं मान इसमें युद्ध में लाभ भी खूब होता है नाश भी खूब होता है नीचाय मानम नीचे अयमानम नीचा अयमानम इस अर्थ में नीचा अयमानम है नीचेर विचितम भवती नीचितम भवती उच्चैर उच्चितम भवती नीचई नीचई निचितम भवती निकृष्ट चितम भवती और उच्चई उत्कृष्ट चितम भवती नीचे की तरफ चिता हुआ होता है चिना हुआ होता है उच्चई उच्चतम भवती ऊपर की तरफ चिना हुआ होता है जस्तमिव सेनम जसुता जसु मोक्षणी धातु का जसुरी का अर्छ कर दिया जस्तमिव सेनम छुटे वे सेन पक्षी की तरह सेना संसनीयम गच्छति बड़ी बड़ी प्रशंसनीय चाल से चलता है गति से चलता है जो सेन होता है वो संसनीयम गच्छति स्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम स्रवश्चापि पशुमच्च यूथम प्रशंसाम च यूथम च धनम च यूथम च मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का वो सारे अमेरिका ने वो कर लिया था ना कब्जे तेल के कुओं के ऊपर मिल गए कि वापिस कर दिए फिर अच्छा जी पर अंग्रेजों ने भारत का सोना बहुत सारा जैसे ले गए हैं कमजोर जो है ना उसको तो नाश होता है जो शक्तिशाली होगा वो लूट लेगा हाँ वो स्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम स्रवश्चापि पशुमच्च यूथम प्रशंसाम च स्रव का अर्थ प्रशंसा किया और यूथम च धनम च यूथम च दो अर्थ किए स्रवश्च अच्छा पशुमच्च यूथम ये जो वाक्य था इसके दो अर्थ दिखा रहे हैं प्रशंसाम च यूथम च धनम च यूथम च माने स्रव शब्द के दो अर्थ दिखा रहे हैं एक तो प्रशंसा और एक धन स्रव इति धन नाम सुपठितम किम स्रव जो है धन नाम में भी पढ़ा है और प्रशंसा भी अर्थ कर रहे हैं यूथ का समूह है यूथ समूह इसलिए कहलाता है कि यू धातु इसमें छोटे बड़े सब संयुक्त होते हैं मिले हुए होते हैं इसलिए यूथ होता है ये यूथम अच्छा यूथ जो है यू धातु से है समायुतम बहुत ही इकट्ठे हुए होते हैं यूथ जो है यू धातु से यू मिश्र नामिश्रणयो समायुतम बहुत ही मानी इकट्ठे हुए हुए होते हैं हाँ सब इकट्ठे हुए होते हैं ना समायुत यूथ समूह कोई भी जैसे भीड़ इकट्ठी होती है ना उसको यूथ कहते हैं। सम्मिश्रम स्त्री भी ही पुंभी ही बाल ही वृद्ध ही पशु भी ही। तो जसुरी का अर्थ कर दिया जी, जस्तम अर्थ किया यास्क ने, जस्तम से नम उपमा दी है कि जैसे छुटे हुए बाज पक्षी की तरह नीचा मानम नीचे की तरफ गतिशील निम्न नीचता की ओर जाने वाले जसुरिम ऊपर से नीचे की तरफ गतिमान ऐसा होना चाहिए। नीचा आयमानम जसुरिम सेनम ने खुले हुए सेन पक्षी की तरह खुले हुए सेन पक्षी की तरह और क्या है एनम चितया क्षितया अनुक्रोशंती जिस राजा को प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं जिसकी पशुमत श्रवश्च पशुतुल्य कीर्ति या धन को पशु वाली कीर्ति या धन को तथा पशुतुल्य यूथम च पशुतुल्य कर्मचारी वर्ग या सैनिक वर्ग को कोसते हैं। पशुतुल्य कीर्ति तो क्या होगी पशु समान बर्ताव करते हैं इकट्ठे होते हैं जिसके सैनिक लोग शत्रुओं के साथ पशु समान बर्ताव करते हैं वो दुष्ट राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। इन्होंने ये दिया है संगति लगाई है कि जो राजा युद्ध काल में युद्ध के बहाने प्रजा के वस्त्र तक छीन लेता है प्रजा को नंगा कर देता है अनेक नीच कर्म करता है इधर उधर प्रजा का घातपात करता है जिसकी कीर्ति ऐश्वर्य पशु तुल्य है कीर्ति और जिसके कर्मचारी वर्ग पशु समान है वो राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो राजा युद्धों में शत्रुओं को बिल्कुल नंगा कर देता है उसके साथ नीच बर्ताव करता है सेन पक्षी की तरह निर्दोषी दोषी सब शत्रुओं का घातपात करता है जिसके सैनिक लोग शत्रुओं के साथ पशु समान बर्ताव करते हैं। जरते इंधाना एनम जरते स्वाधी अगला शब्द है जरते। लोक में जरी धातु वयो हानि अर्थ में प्रयुक्त हो रही है परंतु वेद में स्तुति अर्थ में जरते जरते जो है गरते अर्थ में आ रही है स्तुति करते हैं। और अग्नि देवता वाला एक मंत्र दे रहे हैं दिवस परि प्रथमम जज्जे अग्निरस्म द्वितीयम परिजात वेदा तृतीयम अप्सु नृमणा अजस्रम इंधाना एनम जरते स्वाधी। दिवस परि प्रथमम जज्जे सब प्राणियों में अग्रणी श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान प्रकाश के देने वाले पहले उत्पन्न होते हैं ब्रह्मचर्यास्त्र में पहले उत्पन्न होता है दिवस परि प्राणियों में अग्रणी श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञान प्रकाश के देने वाले दिवस परि प्रथम जज्जे ज्ञान प्रकाश के देने वाले सबसे पहले जात वेदा अस्मत् परि द्वितीयम फिर वेद विद्या को ग्रहण किया हुआ मनुष्य हम गृहस्थियों में वर्तमान जो गृहस्थ आश्रम में दूसरा जन्म धारण करता है जात वेदा अस्मत् परि द्वितीयम वेद विद्या को ग्रहण किया हुआ मनुष्य हम गृहस्थियों में वर्तमान दूसरा जन्म धारण करता है द्वितीयम नृमणा अप्सु तृतीयम और विद्यार्थी जनों में संलग्न मन वाला नृमणी मनुष्यों में मन है जिसका नृमणा अप्सु तृतीयम कर्म प्रधान जो वानप्रस्थ आश्रम में तीसरा जन्म धारण करते हैं अप्सु तृतीयम और चौथे के लिए कहा एनम अजस्रम इंधाना स्वाधि जरते और फिर परमात्मा को निरंतर अपने अजस्रम निरंतर इंधाना उसको प्रदीप्त करते हुए स्वाधि अपने हृदय में प्रदीप्त करते हुए जो स्वाधि हैं ध्यान वाले हैं सुआधि सुंदर ध्यान वाले जरते वो स्तुति करते हैं। उन्होंने भी चार आश्रमों की बात कही क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है गुरुजी से ऐसा तो नहीं लग रहा है चार आश्रमों की बात दिवस परि प्रथम जज्जे भलंदन पुत्रो वत्स प्रीर नामा भलंदन पुत्र वत्सप्री नाम का ऋषि है, दिवस परी दिवा उपरी प्रथम जजे जातो अग्नि आदित्यात्मना, आदि देवी का अर्थ ही कर रहे हैं, द्युलोक के ऊपर सबसे पहले अग्नि प्रकट हुआ, अस्मत् परि अस्माकम उपरी द्वितीयम पार्थिव आत्मना जातवेदा अग्नि, ये जो जात धनो जात विद्यो वा ये पार्थिव अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, तृतीयम अप्सु आप अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में प्रकट हुआ, और नृमणा नृषु अनुग्राहकम मनो यस्य नृमणा, मनुष्यों में अनुग्राहक मन वाला, एवं रूपम अजस्त्रम नित्यम इंधानो भवी भीर दीपयंते भवी भी, ये कुछ संदिग्धम इदम पदम लिखा है, हाँ कुछ ये पाठ भ्रष्ट हो रहा है, तम जरते भवी भी है ना, 201 पृष्ठ पर इस मंत्र की व्याख्या में नित्यम इंधानो भवी भी, नीचे से एक पंक्ति नहीं, ये इसमें इस मंत्र की व्याख्या में बीच में जो दिवस परी प्रथम जज्जे अग्नि रस्म, इसमें जो नित्यम इंधानो भवी भी दीपयंते, इस मंत्र की व्याख्या में जो लास्ट पंक्ति है उससे पहले जरते स्वाधी भवी भी का क्या अर्थ होगा, संदिग्ध लग रहा है, अजस्रम नित्यम इंधानो भवी भी दीपयंते तम जरते स्वाधी, अत्र वाक्य परिसमाप्ति अर्थम यत तत् शब्दो अध्यारी यो जरते गृणाति स्तोति स स्वाधी सुप्रज्ञा, स्वाधी का अर्थ है वो सुंदर प्रज्ञा वाला है, और आगे ये शब्द है मंदी में, मंदी मंदते स्तुति कर्मणा, स्तुत्यर्थक मंद धातु से मंदी है, प्रमंदिने पितुमद अर्चता वच प्रार्चता मंदिने पितुमद वच, स्तुत्यर्थक मंद धातु से ये मंदिन शब्द बनाया, प्रमंदिने पितुमद अर्चता वचो य कृष्ण गर्भा निरहन रिजिश्विना अवश्य वो वृषणम वज्र दक्षिणम मरुतवंतम सख्याय हवामहे, यहां इंद्र देवता वाला ये मंत्र है, या रिजिश्विना कृष्ण गर्भा निरहन, जो ब्राह्मण विद्वान सरल ज्ञान के द्वारा पाप गर्भा विद्याओं का निरंतर हनन करते हैं, कृष्ण गर्भा कृष्ण गर्भ में है, अंधकार गर्भ में है जिनके, रिजिश्विना सरल ज्ञान के द्वारा, रिजिश्विना का अर्थ कर दिया सरल ज्ञान के द्वारा, जो ब्राह्मण कृष्ण गर्भा निरहन अंधकार अंधकार गर्भ में है जिनके, पाप गर्भा विद्याओं का हनन करते हैं, मंदिने पितुमत वचा प्रार्चत उस स्तुत विद्वान के लिए, विद्वान के लिए प्रशस्त अन्न से संयुक्त प्रिय वाणी का उच्चारण करें, पितुमत पितु अन्न नाम में पढ़ा है, पितुमत वच प्रशस्त अन्न से संयुक्त, ये जो अन्न पड़ा है अर्थ दिया है इन्होंने, पितु का अर्थ दिया है, मंदी ने मानी स्तुत्य विद्वान के लिए, मंदी ने पितुमत वच प्रार्चत मानी अन्न से संयुक्त प्रिय वाणी प्रार्चत, उसको उच्चारण करो, अवश्य वा हम जिज्ञासु लोग अपनी रक्षा चाहने वाले वृषणम विद्यामृत की वर्षा करने वाले, वृषणम वज्र दक्षिणम अविद्या के नाश के लिए ज्ञान रूपी वज्र को देने वाले, वज्र दक्षिणम वज्र रूपी देने वाला जो है मरुत्वंतम और अनेक प्रशस्त मनुष्य से सहायता संपन्न आचार्य को हवा में स्वीकार करते हैं पुकारते हैं। स्वामी जी ने मंदिने पितुमत वच प्राचत का अर्थ इस प्रकार किया है, आनंद देने वाले के लिए अच्छा बनाया हुआ अन्न अर्थात पूरी कचोरी लड्डू बालू शाही जलेबी अमरती आदि अच्छे अच्छे पदार्थों वाले भोजन, और प्यारी वाणी को अच्छे प्रकार निवेदन करें, प्रिय वाणी तो बोल सकते हैं, आनंद देने वाले हैं जिसको जिसमें आनंद आए जी। आनंद देने वाले मंदिने पितुमत वच प्राचत है, जैसे पितुमत तो है अच्छे अच्छा अन्न, ये मत शब्द प्रशंसनीय अर्थ में है, अच्छा अन्न और वचन मानी अच्छी वाणी, दो चीजें हैं। जो मतुप होता है वो प्रशंसनीय अर्थ में आता है ना व्याकरण की प्रक्रिया में, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने, पूरी कचोरी लड्डू बालू स्याही बहुत सारे वो स्वामी जी को नहीं, ये तो स्वामी जी का लिख रहे हैं ना, स्वामी दयानंद जी को। और गौ देखिए गौर व्याख्या था, अत्राह गौर अमनवत है नाम त्वष्टुर अपुच्य मिथ्या चंद्रमसो गृहे, ये मंत्र पहले भी आया है, गौर व्याख्या था इसी पुस्तक के चंद्रमणि जी ने 117 पृष्ठ पर इसकी व्याख्या की है ना, गौ गमनाथ आदि जो निर्वचन दिए थे उसी को, अत्राह गौर अमन सोपी गौर उच्यते अत्राह गौर अमन अमनवत तदुपृष्ठा व्याख्या श्यामा, देखिए 117 पृष्ठ पर लिखा था उसका समय आ गया है। वो यहां पर अब आ गया है उसकी व्याख्या करने का समय, अत्राह गौर अमनवत है, मंत्र का देवता इंद्र है, अत्र चंद्रमसो गृह इस चंद्रमंडल में निश्चय ही था त्वष्टु अपिच्यम, उस आदित्य से निकलकर गई हुई जो गो नाम की सूर्य रश्मि है ना, सुषुम्ना रश्मि को गो कहा जा रहा है, उसके अवस्थान को अमनसत, आदित्य रश्मियां अपना अवस्थान मानती हैं। इस मंत्र में दो वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि हो रही है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेता है, और अत्र के अत्र से समीप या अत्र से समीप का निर्देश होता है और इत्था से दूर का, तो स्पष्ट है चंद्रमा हमारे समीप है और इत्था ये जो आदित्य है वो दूर है। नाम शब्द भी इसी भाव को द्योतित करता है क्योंकि नाम का अर्थ है नमन अथवा नीचे स्थित होना। अत्राह गौर अमनवत नाम त्वष्टुर अपिच्यम, अत्राह गौर अमनवत नाम त्वष्टुर अपिच्यम, यहां चंद्रमंडल में निश्चय पूर्वक इत्था त्वष्टु अपिच्यम, उस आदित्य से निकलकर गए हुए गो नाम सुषुम्न नामक जो सूर्य रश्मि का जो ठहराव है उसको उन्होंने आदित्य रश्मियों ने स्वीकार किया। अपिच्य का अर्थ है अपने आप दिखा रहे हैं, अत्र है गो, अत्र है गो सम मन सत, अमनवत का अर्थ कर दिया सम मन सत, स्वीकार किया आदित्य रश्मियों ने, आदित्य की रश्मियों ने गो सुषुम्न रश्मि को स्वीकार किया, कहां पर ठहराना स्वीकार किया चंद्रमा के घर में। स्वम नाम अपिच्यम अपचितम अपगतम अपहितम अंतरहितम, चार अर्थ कर दिया अपिच्यम के, अपचितम मानी पृथक करके चिना हुआ अपचितम, अपूर्वक चीय धातु से अपिच्य बनाया, अपगत माने पृथक होकर गया हुआ और अपहितम पृथक करके धारण किया हुआ धा धातु से, अंतरितम अंदर रखा हुआ, ये सब अपिच्यम के अर्थ हैं। इस चंद्रमंडल में इत्था त्वष्टुर अपिच्यम, उस आदित्य से, त्वष्टा का अर्थ है आदित्य, इत्था का अर्थ है उस दूरस्थ, उस दूर आदित्य से निकलकर गए हुए गो नाम सुषुम्न नाम की जो सूर्य रश्मि का जो नाम अवस्थान है ठहराव है स्थित होना है उसको अमन सतह आदित्य रश्मियों ने स्वीकार कर लिया। गातु गातुर व्याख्यात है गातुम कृण्वन न के तवे, नहीं गातुम कृण्वन नुससो जनाय, गातु की व्याख्या 448 में हो चुकी है। हाँ अपहितम दिया हुआ है इसमें, अपहितम पृथक करके धारण किया हुआ अपहितम, क्या पूछ रहे हैं? अपिहितम शब्द दिया हुआ। अपिहितम, यहाँ तो अपिहितम है ना? अपिहितम अजमेर के ऋषि उद्यान। अच्छा, अपिहितम। इसमें अपिहितम चंद्रमणि। और दूसरी पुस्तकों में? अजमेर वाली में अपिहितम। और स्कंद स्वामी ने? स्कंद स्वामी जी का ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है कुछ। अपिच्छम के बाद इन्होंने उद्धरण के रूप में नहीं लिखा उसको। और गातु पहले आ चुका है जी। अभी गातु 48 अपिहितम नहीं, गातु गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपते। अच्छा अच्छा, गमन वारस्पत्य पुत्र गमन गमन। पृष्ठ लिख सकते हैं, पृष्ठ 285 पर ही है ये तो। हाँ जी, और आगे दंसया, ये तो हो गया। गातुम गातुम कृण्वन उससो जनाए, इसका अर्थ है मंत्रार्थ 32 पृष्ठ पर, इसी पुस्तक के 32 पृष्ठ पर। इसी पुस्तक इसी भाग के 32 पृष्ठ पर देखिए, उससे देवता वाला मंत्र है। इदमु त्यप पुरुतमं पुरस्ता ज्योति तमसो वैनावद अस्थात नूनम दिवो दुहितरो विभाति गातुम कृण्वन उससो जनाय। उससे वह ये अंधकार का पूर्णतः नाश करने वाली ज्योति पूर्व दिशा में प्रज्ञान के सदृश उठ रही है। त्यत त्यत मानी वह, इदम यह, तमसा पुरुतमं ज्योति अंधकार का पूर्णतया नाश करने वाली पुरुतमं ज्योति पुरस्तात पूर्व दिशा से वैनावत अस्थात प्रज्ञान के सदृश। वैनावत शब्द का अर्थ वैन नाम प्रज्ञान को कहते हैं, प्रज्ञान के सदृश उठ रही है। जैसे प्रज्ञान अंधेरे का नाश करता हुआ हमारे अंदर उदय होता है, तो अंधकार का पूर्णतः नाश करने वाली ज्योति पूर्व दिशा में प्रज्ञान के सदृश उठ रही है। नूनम दिवा दुहितर विभाति, निश्चय से वह सूर्य की कन्याएं दुहितर, दिवा दुहितर सूर्य कन्याएं विभाति, देदीप्यमान उषाएं विभाति उषस जनाय गातुम कृण्वन, मनुष्य के लिए गमन कर रही है। नूनम दिवा दुहितर सूर्य की कन्याएं हैं ये, विभाति उषस हैं, देदीप्यमान उषाएं हैं, मनुष्य के लिए गमन कर रही हैं। इसी तरह से ज्ञान की उषाएं भी हम मनुष्यों के अंदर आ रही हैं, निरंतर बार बार आ रही हैं लौट करके। यहां पर ऊ के प्रसंग में दिया, इदम उत्यत पुरुतमम ज्योति पुरस्ता ज्योति। दंसया कर्माणि दंसयन्ते एनानि कुत्साय मन्मन नह्यश्च दंसय इत्यपि निगमो भवति। दर्शनार्थक चुरादिगण में दशी धातु है, उससे दंसी बनाया। दशी दोनों समान, दंसस और दशी दोनों, श्रेष्ठ कर्मों का सभी मनुष्य दर्शन करते हैं। दंसस और दशी दोनों समानार्थक हैं। दंसी का कर्म अर्थ है या क्रम अर्थ है, क्या किया ये? कर्माणि किया नहीं, कट रहा है ना इसमें मैं। कर्माणि इति अभिधेय वचनम्। दंसी का अर्थ कर्म दिया ना, कम लिखा कम। दंसय कर्माणि दंसयन्ते एनानि, दंसयन्ते एनानि मानी कर्मों को हम और नीचे दर्शनार्थक लिखा है, वो भी कट रहा है ना, दसी दर्शन दंशनयो, ये धातु है दसी दर्शन जी। ठीक है, तो ये मंत्र है, तवस्य इंद्र सख्येशु वन्हया ऋतम मनवाना व्यदर व्यदर दिरुर वसनम, क्या है पद, बलम, अच्छा व्यदर दिरुर बलम यत्रादशस्यन उससो जनाए ऋणन नपा कुत्साय मनमन नह्यश्च दंसया। इंद्र यत्र जनाए उससा दशस्यन, हे सूर्य जिस समय तुम मनुष्य के लिए उषा काल को प्रदान करते हुए, यत्र जनाए जिस समय जनाए मनुष्य के लिए उषसा दशस्यन उषस काल को दशस्यन दिखाते हुए, माने दश धातु तो दर्शन अर्थ में, प्रदान करते हुए दश धातु दासरी धातु है जी, दशस्य तीर्दान कर्मा ततो वर्तमाने लटि छंद समेत रूपम ददाति तीर्थ, माने हरस हो गया छंद सरस, क्या हुआ छंद से ये नहीं दिखा, आप कह रहे ना जी, क्या बोला, मैंने बोला गुरु जी दशस्य तीर्दान कर्मा ततो वर्तमाने लटी छंद समेत रूपम ददाति तीर्थ, अच्छा दशस्य छंद स्वरूप है क्योंकि बीच में ये जो से आदि हो रहे ना दशस्य, सूर्य जिस समय मनुष्यों को जनाय उषसा दस्यन उषा काल को प्रदान करता हुआ उषाओं को देता हुआ उषसह दसस्यन अपहरिणन और ओष जल को ले जाता हुआ, अपह ओष जल को ऋणन मन ले जाता हुआ कुत्साय मनमन परमात्म स्तोता के लिए आत्म मनन, यहां कुत्स शब्द स्तोता के लिए आता है परमात्मा की स्तुति करवाने के लिए आत्म मननु, और अह्या दंसयश्च और पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए उदय होते हुए, अह्य है अह्य अंग है अह्य अह्य अह्य अह्यश्च दंसयो अहिर्मेघस तस्मिन् भवस्तन्निमित्त इत्यर्थ, और पाप भी है ना पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए उदय होते हो, अहिया दंसयश्च श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए उदय होते हो, उस समय तव सख्येषु तेरे सख्य में विद्यमान ते वन्मया वे नेता विद्वान लोग ऋतम मनवाना सत्य स्वरूप प्रभु का मनन करते हुए वलम व्यदर दिरु आंतरिक शत्रु बल को विदीर्ण करते हैं, तव सख्येषु ते वन्मया तुम्हारे वन्नी नेता विद्वान ऋतम मनवाना सत्य स्वरूप प्रभु का मनन करते हैं, प्रातःकाल ध्यान आदि की बात कर रहे हैं, वलम व्यदर धीरु आंतरिक शत्रु, वल का अर्थ होता है राक्षस, वलम वल नाम बहुत सारे असुर के नाम गिना रखे हैं ना, जैसे सुष्ण वल और दस्म ऐसे ऐसे जो नाम है, सुष्ण भी नाम है एक, वल भी नाम है नामुची असुर के, माने जो भी बल बल के नाम है वो असुर के नाम है ऐसे कह रहे हैं दिए हैं वहाँ, नहीं मैं तो आपने कहा इसलिए नहीं, मैंने ये कहा कि ये बहुत सारे इस तरह के नाम है जैसे नामुची है, ये गुरुजी ओजह पाजह शवह तवह तरह त्वक्षह शर्धह बाधह निम्नम तवीशी सुष्मम सुष्णम शूषम दक्षह वीडु चैतनम सह यह बधह वर्ग वृजनम वृक् मज्मना पौंस्यानी धरणसी द्रविणम सिंद्रासह शंबरम, संवर भी है उसमें, संवर भी एक नाम है, तो ये असुरों के नाम है सब, असुर के नाम तो हैं, बाकी दूसरे मेघ आदि के भी नाम है, नहीं मतलब एक तो हो गया गुरुजी इनमें से कुछ हैं असुर के नाम, हाँ, ऐसा आपका अभिप्राय है या सारे 28 के 28? ऐसा अभिप्राय है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें जो वलम दस्म नमुची संवर सम शांति को रोकने वाला संवर और वल माने अपने उसमें लपेटने वाला वल वलह मेघ नाम है वलह। तो ये जो मेघ के वाचक शब्द हैं वो असुर के वाचक भी बन रहे हैं, जैसे वृत्र है अही है, वो सूर्य को रोकता है, ये हमारी आत्मा को रोकते हैं। जो मेघ वाचक शब्द है ना जितने भी हैं गुरु जी सबके लिए, हाँ ऐसा मेरे को समझ में आया। अच्छा फिर तो पुष्टि होगी। व्यलम व्यदर दिरुह आंतरिक शत्रु बल को विदीर्ण करते हैं। हम मेघ तो वृत्र को कह दिया पर वो पाप को भी जी। तो मैंने ये कहा कि जो मेघवाची हैं वो पाप में भी आ जाते हैं, वो आत्मा को रोकते हैं, वो सूर्य को रोकते हैं, सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं, और उसकी लड़ाई में सूर्य और वृत्र की लड़ाई में सूर्य की विजय होती है। यहाँ आत्मा और वृत्र की लड़ाई में आत्मा की, ऐसे दिखाते हैं। तो ये बहुत सारे शब्द है ना जो असुर के वाचक है, जो उनमें एक शब्द जैसे नमुची है उसमें संवर शब्द है, वल शब्द है, दस्म शब्द है। ये तो बल के नाम है। तो बल के नाम है ये नमुची तो है नहीं गुरु जी, बल नामों में नहीं, नमुची नहीं संवर इत्यादि जो कह रहे थे संवर दोनों का है, मेघ नाम में भी है और बल नाम में भी है। और नमुची तो वल जो है ना, वल है ये बल नहीं है, वल वल है, वल मेघ नाम दोनों शब्द है। बलाहक नहीं है, नहीं बलाहक नहीं, वलाहक है। लोक में बलाहक बन गए हैं गुरु जी। मेघ के भी सारे नाम असुर के थोड़े होंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो और किसी निमित्त को ढकने वाले निमित्त को ना लेकर के अन्य किसी को निमित्त को, जैसे पृथ्वी को सींचता है आदि, इन निमित्तों को लेके बनाएंगे तो फिर वो असुर का नाम नहीं होगा ना। हाँ वो नहीं होगा। तो यहाँ दंसय शब्द जो है दंस कर्म नाम में पड़े हैं वैसे तो हैं, दंसह शब्द ये दंसय है। हाँ तो कर्म तो इन्होंने कही रखा है दंसय कर्माणि। श्रेष्ठ कर्मों का सभी मनुष्य दर्शन करते हैं, द्वितीय के अर्थ में है ये दंसय। दंसय द्वितीय के अर्थ में कुत्साय मनमन अह्यश्च दंश है, इसका अर्थ है परमात्म स्तोता के लिए आत्म मननु और अह्यश्च दंशया पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए उदय होते हो। कौन सूर्य के लिए कहा जा रहा है कुत्साय मनमन, परमात्म स्तोता के लिए आत्म जो मनन है उनके रूप में उदय होते हो। अह्यश्च दंश पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को मानो जतलाते हुए, जो पापनाशक श्रेष्ठ कर्म है उनको जतलाते हुए तुम उदय होते हो। जैसे कि सूर्य उदय होता है तो अच्छे काम अंधेरे में होते हैं, पाप कर्म तो पापनाशक श्रेष्ठ कर्मों को जतला रहे हो तुम। नहीं द्वितीय विभक्ति नहीं, द्वितीय के अर्थ में बताया, प्रथमा विभक्ति है द्वितीय के अर्थ में। तो दंसय कर्माणि हो गया, तवत्य इंद्र सख्ये सुवन्नया ऋतम मनवाना व्यदर दिरुर्वलम, व्यदर दिरुर्वलम दस एक सौ अड़तीस एक। इंद्र देवता है, अंग औरवह ऋषि है। तवत्य इंद्र सख्येशु वन्नया, तेरे वे हे इंद्र मित्रताओं में विद्यमान, सख्येशु मित्रताओं में विद्यमान, वन्नया ऋतम मन्नाना व्यदर दिरुर बलम, हे इंद्र मित्रताओं में विद्यमान वन्नया कर्मों को वहन करने वाले, रितम मनवाना सत्य नियम का सम्मान करते हुए, व्यदर दिरुर बलम विविधता विवीर्ण कर देते हैं आवरकों को, वलम का अर्थ है आवरक, व्यदर दिरु का अर्थ कर दिया विविधता से विदीर्ण कर देते हैं, यत्रा दशस्यन उस सूर्यन जिस काल में प्रदान करता है तू उषाओं को, दशस्यन उषस अपहरिणन बहाते हुए जलों को, कुत्साय मन मन स्तोता के लिए स्तुति होने पर, अह्यश्च दंसया और आहंता के नष्ट कर देता है आवरण को, अह्यश्च आहंता के नष्ट कर देता है आवरण को, अह्य मानी रक्षसाम अहेर वृत्रस्य, अहेर वृत्रस्य अह्य का अर्थ कर दिया अहे वृत्र के दंसय आहंता के नष्ट कर देता है आवरण को। और आगे एक मंत्र आ रहा है तूताव स तूताव नैनम अश्नोति अंगति स तूताव, इस ये मंत्र स्वामी जी गुरु जी बोलते थे बार बार ये वाला मंत्र स तूताव नैनम अंगति अश्नोति अंगतिश्च अंघश्च अंगुश्च हन्ते निरूढ़ोपधात विपरीतात। तूताव का अर्थ है तूताव, ये दीर्घ हो रहा है तुजादी नाम दीर्घोभ्यास दीर्घ हो रहा है, यस्मै त्वम् आयजसे ससाधयत्यनर्वा छेति ददते सुवीर्यम्। हे परमात्मन जिसको आप अपनी सहायता प्रदान करते हो, यस्मै त्वम् आयजसे जिसको तुम सब तरफ से आयज से सहायता प्रदान करते हो, ससाधति वो सब कामनाओं को सिद्ध करता है, अनर्वा छेति और वो बिना किस क्या अनर्वा छेति स्वाधीन रहता है, इन्होंने ये अर्थ किया है गुरुजी कुछ अर्थ ऐसा कर देते अनर्वा छेति अप्रत्यरितो अपराश्रितश्च, हाँ ऐसा अर्थ करते थे। तो ये भी तो यही हुआ ना गुरुजी, स्वाधीन रहता है कहें या अपराश्रित रहता है कहें, एक ही बात हुई। छेति निवास करता है, सुवीर्यम दलते और सुवीर्य को धारण करता है, स तूताव वो सदा उन्नति करता है, उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता, एनम अंगति न अश्नोति इसको जो अंगति पाप है वो प्राप्त नहीं होता, अग्ने वयम तव सखे मार ईशामा हे ज्ञान स्वरूप प्रभो हम आपकी मित्रता में रहते हुए कभी भी कष्टापन्न न हो, वयम तव सखे मार ईशामा हम तुम्हारी मित्रता में नष्ट ना हो। चयसे बृहस्पते चयसे इति इत पियारुम, चयसे मानी चातयसी नाशयसी, चयते चयसे का अर्थ है नाश करता है, गुरुजी पियति हिंसा कर्म। हाँ जी कैसे आना हुआ थे तूता, इसमें दीर्घ हो रहा है ना, हम तो जानते हैं पर ये जो है छंदस दीर्घ हो रहा है ना, पीछे दंगसाया भी आ रहा है, कैसे आना होगा थे, हाँ बस वो पहले नहीं जानते। और उसका जो दंसया का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ कर्म कैसे हो रहा है, ये अनवगत तो हो ही सकता है। चयसे चातयसी नाशयसी धातु पाठ में चय धातु गत्यर्थक पड़ी है परंतु यहां नाशनार्थक मानी गई है, तो पूरा हो गया अभी तो टाइम, फिर देखते हैं। हो श्री गुरुभ्यो नमः। योगेंद्र जी।